Na przykład ekspres automatyczny Philips, system Latte Go po rabacie 80% za 440, taniej o ponad 1700 zł w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 28 października, minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Nie będzie Brexitu 31 października, jest zgoda Unii na elastyczne opóźnienie wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Saperzy usunęli niewybuch znaleziony przy jednej ze szkół w Żorach, ewakuowano ponad 100 osób. W serwisie też elfy na małopolskich torach. Na pokładzie Wi-Fi, klimatyzacja, a nawet defibrylator. Jest zgoda ambasadorów 27 krajów Unii na elastyczne opóźnienie wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty z możliwością skrócenia. Teraz państwa członkowskie sformalizują decyzję na piśmie. W Brukseli oczekuje się, że stanie się to jutro, najpóźniej w środę. 27 przystała zatem na prośbę rządu w Londynie. Premier Boris Johnson, choć nie chciał, to zobligowany przez brytyjski parlament, przysłał wniosek z prośbą o opóźnienie Brexitu w związku z problemami z zaakceptowaniem przez posłów umowy o wyjściu. Elastyczne opóźnienie Brexitu do końca stycznia oznacza, że możliwe jest skrócenie tego terminu, jeżeli wcześniej brytyjski parlament ratyfikuje umowę o wyjściu. Innymi słowy, możliwe są następujące daty: 1 grudnia, 1 stycznia i najpóźniej 1 lutego. Teraz Żory. Saperzy z gliwickiej jednostki wojskowej wywieźli już pocisk moździerzowy z terenu zespołu szkolno-przedszkolnego nr 6. Rano po znalezieniu niewybuchu ewakuowano ponad 100 osób, w tym 80 dzieci. Pocisk moździerzowy o kalibrze 82 mm znaleźli pracownicy firmy wykonujący prace budowlane przy szkole. Ewakuowano 80 dzieci ze szkoły i przedszkola, nauczycieli, pracowników firmy budowlanej, a także mieszkankę pobliskiego domu. Jak poinformowała rzeczniczka żorskiej policji Kamila Siedlarz, to nie pierwsze takie znalezisko w rejonie placówki. Już wcześniej znajdowano niewybuchy z okresu II wojny światowej. Dorota Stabik, Polskie Radio Katowice. Seniorzy z Sosnowca mogą skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie. Miasto kolejny raz realizuje program profilaktyczny dla osób, które skończyły 60 lat. Szczepionki są dostępne w miejskich ośrodkach zdrowia, mówi prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. 1500 osób w 6 różnych punktach naszego miasta, tak żeby był mniej więcej łatwy dostęp z każdej dzielnicy, z każdego miejsca zamieszkania, będzie mogło korzystać z tych szczepień, także bardzo serdecznie zapraszamy. Adresy ośrodków zdrowia, które realizują program szczepień, można znaleźć na stronie internetowej sosnowiec.pl. Na małopolskie tory wyjadą nowoczesne pociągi ELF 2. Władze województwa podpisały umowę na wyprodukowanie 4 składów z bydgoską PESO, mówi wicemarszałek małopolski Łukasz Smułka. Aktualnie analizujemy, gdzie jest większy przyrost pociągów. Czekamy na modernizację linii chociażby Kraków-Katowice. Mamy sygnały, że zapotrzebowanie w kierunku Tarnowa, Miechowa. Oczywiście kwestia linii do Wieliczki na lotnisko Balice. To są linie, gdzie chcielibyśmy, żeby na tych liniach jeździł nowoczesny tabor. Przedstawiciel PESY Maciej Grześkowiak mówi, że pociągi kupione przez województwo małopolskie to najnowocześniejsze składy produkowane w Bydgoszczy. 75 metrów długości, 4 człony, 200 miejsc siedzących, w sumie 400, ponad 70 pasażerów. Na pokładzie Wi-Fi, klimatyzacja, miejsce na bagaże, miejsce dla niepełnosprawnych, a nawet defibrylator. Pociągi mają być gotowe do 2021 roku. Niemieckie gminy żydowskie i muzułmańskie zaniepokojone dobrym wynikiem AfD w Turyngii. Twierdzą, że drugie miejsce partii w wyborach do Parlamentu Krajowego to dowód na powrót tendencji rasistowskich, antysemickich i ksenofobicznych w tym kraju. Ugrupowanie uzyskało prawie 24% głosów. Przewodnicząca gminy żydowskiej w Monachium, Charlotte Knobloch, mówi, że dobry wynik wyborczy AfD to erozja kultury demokratycznej w Niemczech. Ci, którzy wybierali AfD, dokładnie wiedzieli, co robią. Oni świadomie wybrali partię, która od lat umniejsza winy nazistów, lekceważy skrajny nacjonalizm i nienawiść. Napisała w mediach społecznościowych Knobloch. O stan demokracji w Niemczech martwi się także przewodniczący niemieckiej gminy muzułmańskiej Ayman Maziek. 1/4 głosów dla skrajnych radykałów z AfD to już znacznie więcej niż alarm, napisał na Twitterze. Także Międzynarodowy Komitet Oświęcimski wyraził zaniepokojenie dobrym wynikiem AfD. Dla ocalałych z niemieckich obozów koncentracyjnych ogromny wzrost poparcia dla AfD to ponowny sygnał grozy, powiedział wiceprezydent Komitetu Heubner. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin.

cała sprawa przypomniała historię naszej ustawy o ochronie zwierząt, projekt nowelizacji PiS przygotował na wiosnę 2017 roku. Miał być zakaz hodowli zwierząt na futra, miał być zakaz trzymania psów na łańcuchach, miał być zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach, zakaz uboju rytualnego na eksport, czy też zakaz transportu ryb bez wody. Ostatecznie nie zmieniono nic, a projekt utknął w Sejmie. Dziś pytanie, czy ustawę o ochronie zwierząt należy znowelizować. 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl i przeciw @polskieradio.pl. Moim gościem jest Grzegorz Puda, poseł na Sejm 9 kadencji z listy Prawa i Sprawiedliwości, członek parlamentarnego zespołu Przyjaciół Zwierząt, także wiceminister inwestycji i rozwoju. Witam pana, panie pośle, witam panie ministrze. Witam serdecznie, witam radiosłuchaczy. Co wiadomo o laboratoriach w Polsce, które testują leki, kosmetyki na zwierzętach? No bo skoro wszystkie światowe firmy przeprowadzają testy i często kłamią w tej sprawie, umieszczając na przykład mylne napisy na swoich produktach, na opakowaniach, no to myślę, że należy założyć, że takie testy przeprowadzają również polskie firmy. Czy wiemy, jaki jest los zwierząt, które są poddawane takim testom? No, tu akurat sytuacja wygląda trochę inaczej, to znaczy nie posiadamy takiej wiedzy na temat tego, żeby te zwierzęta w jakiś sposób były wykorzystywane przez firmy, o których pan redaktor wspomniał. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że wszelkiego typu badania na zwierzętach wiążą się z niesamowitym okrucieństwem. Ja nie mówię tutaj o takich badaniach, które zwierzęta mają, badania żywnościowe czy badania związane z ich behawioryzmem, ale ogólnie badania na zwierzętach powinny zostać tam, gdzie to jest oczywiście możliwe, całkowicie zabronione. No, ja sobie przypominam sytuację, niegdyś będąc studentem Akademii Rolniczej w Krakowie były możliwości przeprowadzania badań na zwierzętach wśród studentów. No, w tej chwili już jak gdyby tych doświadczeń z tego, co mi wiadomo, nie ma i mam nadzieję, że do tego nigdy nie wrócimy. Są różne inne możliwości zastępowania tego typu działań i myślę, że cały nowoczesny świat, cały taki świat, który opiera się na wiedzy i który doskonale wie, czym wiążą się te badania, odchodzi od tego typu działań. Ja po prostu myślę, panie pośle, czy krótko mówiąc, nie byłbym zdziwiony, gdyby się okazało, że podobne laboratoria, tak traktujące zwierzęta, funkcjonują również w Polsce. Może powinniśmy się jednak zainteresować producentami działającymi w Polsce, nie dowierzać napisom na produktach nietestowane na zwierzętach. Organizacje działające u nas twierdzą, że około 150 tysięcy zwierząt rocznie w Polsce poddawanych jest różnego rodzaju testom. To prawda. Prawdopodobnie chodzi o wszystkie zwierzęta, które biorą udział w różnego typu badaniach, ale nie związane z tymi firmami, czyli kosmetykami, czy różnego typu działaniami, które nam jak gdyby poprawiają samopoczucie, a tutaj być może chodzi bardziej o te kwestie związane na przykład z odpornością na jakieś leki, czy nawet jeżeli chodzi o badania związane z przed wprowadzeniem do użytkowania. Natomiast no, trzeba powiedzieć sobie jasno, no, są to badania okrutne, okropne, które tym zwierzętom z pewnością nie sprzyjają i w nowoczesnym świecie trzeba się zastanowić nad sposobem wyeliminowania tego typu działań. Wiadomo, że jest taki obszar, w którym da się to mocno ograniczyć i myślę, że tutaj w następnej kadencji, która już się zbliża, bo to będzie po 12 listopada, jeżeli taki zespół ponownie powstanie, a mam nadzieję, że powstanie, uda nam się na ten temat również zabrać głos. A no właśnie, bo kiedy czytałem o losie zwierząt z laboratorium w Hamburgu, to przypomniał mi się los naszej ustawy o ochronie zwierząt. Marny zresztą los. Zapowiedzi były bardzo szumne, miało być odważnie, wręcz rewolucyjnie. Nic z tego nie wyszło, poza chyba podwyższeniem sankcji za znęcanie się nad zwierzętami. Dlaczego tak się stało? Dlaczego przez ponad 2 lata nie udało się znowelizować ustawy o ochronie zwierząt? No, w tej chwili sytuacja wygląda w ten sposób, że ta ustawa jest na stronach sejmowych, można ją jeszcze zobaczyć. Nie jest nadany numer, ale niestety, ponieważ kadencja Sejmu się kończy, to tak naprawdę nowa kadencja otwiera nowe możliwości. To będą panie pośle, ja na to oczywiście liczę, tylko przypomnijmy, że projekt zostałby ogłoszony przed wakacjami 2017 roku, a do laski marszałkowskiej wpłynął jesienią 2017 roku. Mamy jesień 2019. Troszkę długo, nie uważa pan? To każde działania, które by skróciły ten okres, są jakby przez wszystkich miłośników zwierząt i nie tylko przez ludzi, którzy też chodzą twardą stopą po ziemi, mile widziane. Natomiast proszę też sobie przypomnieć sytuację, w której kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości jasno wyraziło się w związku z rezygnacją z tego typu rodzaju działalności i z tego, co mi wiadomo, my to będziemy podtrzymywać. No ale okazało się, panie pośle, że w zasadzie nic nie możecie, bo tak. Tak, w skrócie, miał być zakaz uboju rytualnego na eksport. Całkowicie nie można zakazać takiego uboju, dlatego że w 2014 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że jego delegalizacja naruszałaby wolności religijne. Zresztą ciekawe orzeczenie, czyli wolności religijne są wartością wyższą, nadrzędną, aniżeli prawa zwierząt, znęcanie się nad nimi, czyli w imię wolności religijnej można łamać inne przepisy, tak? No właśnie, tu nie chciałbym dyskutować na ten temat na antenie, bo może trochę szkoda czasu, a zajęłoby to nam z pewnością wiele czasu, czy to jest wyrok taki trybunału, z którym można się zgadzać. Moim zdaniem z pewnością można to głośno, tak jak pan redaktor, komentować i niekoniecznie wszyscy są zgodni z takim wyrokiem. Natomiast no dobrze, ale tutaj zwrócić uwagę, tak, że jednak jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby przeprowadzić dużą nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, bo ta pierwotna, jeżeli pan redaktor dobrze pamięta i nasi radiosłuchacze, to miało być w okrojonym zakresie, no mniej więcej w tym, którym pan na początku... Panie pośle, ale nie wszystko zależy od orzeczenia takiego, a nie innego by Trybunału Konstytucyjnego. Miał być zakaz na przykład trzymania psów na łańcuchach od 2022 roku. W pewnym momencie zresztą trwały dyskusje, bardzo ciekawe, nad długością łańcucha. Ostatecznie posłowie w projekcie ustalili, że uwięź musi, bo to niekoniecznie musi być łańcuch, to może być sznur. Uwięź musi mieć co najmniej 5 metrów długości. No, ciekawe, jak tę długość wyliczono. Tak, pamiętam tę dyskusję, pamiętam również to, jak przeciwnicy trzymania psów na łańcuchu mówili, że być może kojce, bo też była dłuższa dyskusja na temat tego, w jaki sposób obliczać powierzchnię kojców, że niektóre kojce mogłyby być dla tych zwierząt gorsze, jeżeli chodzi o dobrostan, niż te łańcuchy, które są dosyć długie. Znaczy, ja ogólnie odchodziłbym całkowicie od łańcuchów, niech to są jakiekolwiek, jeżeli już muszą być te uwięzi, to bardziej elastyczne, a nie takie okropne, proszę sobie wyobrazić, takiego przykładowego burka przy budzie, którego łańcuch jest cięższy niż on sam, no i niestety całe życie spędza na takiej uwięzi. No tak, ale... Liczę na to, że te nasze zapowiedzi, niestety, których się nie udało zrealizować, to jednak w tej kadencji tutaj naprawdę miał być na przykład... jesteśmy zdeterminowani i myślę, że uda nam się w tej kadencji to przeprowadzić. Miał być zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach i zakaz chowu i hodowli zwierząt na futra. Co ciekawe, zresztą w pewnym momencie, na pewnym etapie prac, spod tego zakazu wyłączono królika. Biedny królik. Czym królik zresztą się nie przejął, bo tego zakazu, jak wiadomo, i tak nie ma. Wiadomo, że jesteśmy potentatem w hodowli zwierząt. Nie możemy zakazać, bo stracimy istotny element naszej gospodarki? Przeważył taki argument ekonomiczny? No nie, no to szanowny panie redaktorze, ale... musimy sobie też zdać sprawę. Po pierwsze, królik, jak gdyby, jeżeli chodzi o zwierzęta hodowlane, to główną wartością mięsa króliczego jest to, że to jest mięso, więc jak gdyby tu traktujemy, że królik jest zwierzęciem, który jest przede wszystkim chowany i hodowany z myślą o pozyskiwaniu mięsa, a nie ma takich ferm, które tylko i wyłącznie by, mało jest takich, może tak, mało jest ferm, które by tylko i wyłącznie króliki hodowały na skórę. Natomiast zupełnie całkowicie inna sytuacja, jeżeli chodzi o hodowlę zwierząt futerkowych, czy chów i w hodowlę zwierząt futerkowych. Tam te zwierzęta hodowane są tylko i wyłącznie z myślą o tym, żeby je zabić, żeby je oskurować, a potem ich futro sprzedać na zagranicznych aukcjach. Proszę też zwrócić uwagę, że większość produkcji zwierzęcej, jeżeli chodzi o hodowlę zwierząt futerkowych, to były produkcje, które sprzedawały się na rynkach zagranicznych. No, Polacy nie są narodem przyzwyczajonym do tego, żeby chodzić w norkach czy w szynszylach. To jest tak naprawdę taka fanaberia bardzo niskiej, bardzo małej rzeszy osób. Bardzo mało Polaków godzi się na to, żeby w tym występować. Ci, którzy w tym chodzą, to są bardzo zamożni ludzie. Zresztą proszę sobie wyobrazić, ilu rolników, takich prawdziwych rolników, funkcjonuje na takim poziomie życia, jakim hodowcy zwierząt futerkowych. No naprawdę tutaj ciężko jest mówić, że hodowla zwierząt futerkowym jest jakimkolwiek działaniem rolniczym. Bardziej to bym nazywał działania biznesowe. Projekt. No a niestety zwierzęta bardzo cierpią, to jest coś niesamowitego. Nie życzę nikomu, żeby na takiej fermie zwierząt futerkowych przebywał, a już zupełnie nie życzę, żeby ktokolwiek musiał oglądać, w jaki sposób te zwierzęta są traktowane. Projekt nowelizacji ustawy posłowie Prawa i Sprawiedliwości, jak powiedziałem, wnieśli do Sejmu w listopadzie 2017. Pod projektem zresztą podpisał się nawet prezes Jarosław Kaczyński. I nawet to nie pomogło. Z tego, co pamiętam, a mówią w mediach, się podpisała pod tym projektem. A mówią w mediach, że taki wszechwładny, pewnie przesadzają troszkę te media. Panie pośle, jeśli pan pozwoli, wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Grzegorz Puda, poseł na Sejm 9. kadencji z listy Prawa i Sprawiedliwości, członek Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt, a także wiceminister inwestycji i rozwoju. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy ustawę o ochronie zwierząt należy wreszcie znowelizować? Czekam na państwa listy, czekam na telefony. Pan Janusz. Panie Januszu, witam. Halo? Kłaniam się. Dzień dobry panu. Panie redaktorze, dziękuję za tą heroiczną odwagę, kiedy pan wymienia nazwisko najbardziej wiarygodnego polityka w Polsce, pana Kaczyńskiego, który rzeczywiście swoją twarzą i nazwiskiem tą ustawę firmował i on zapowiadał, że zostanie wprowadzona. Niestety, uzupełniając pana wypowiedź, lobby katolickich futrzarzy, które zadziałało przez Radio Maria i przez pana księdza Rydzyka, to wszystko w imię chrześcijańskich wartości zablokowało, a pan Kaczyński, jeśli chodzi o dobrość dla zwierząt, to może jedynie swojego kota podrapać po jajkach. Dzięki, do usłyszenia. Oj, grubo, panie Januszu, za grubo. Chyba jak na standardy naszej anteny. 21 minut po południu, 7 trójek na początku 22. Panie Tomaszu, halo, dzień dobry. Halo, Mateuszu. A może pan Mateusz, przepraszam. Panie Mateuszu, słucham pana. Witam. Dzień dobry, panie Kubo. No tak sobie słucham tego posła z PiS-u. Wie pan, tak się fajnie składa, że wtedy, kiedy Kaczyński obiecywał, że zrobi to, co zrobi, a później tego nie zrobił, zresztą nie pierwszy raz, jechałem sobie samochodem i ja, wie pan, od czasu do czasu, oprócz trójki, włączam sobie Radio Maryja. Lubię się tak pokatować troszeczkę i posłuchać tego radia. I trafiłem na świetną rozmowę prezesa Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych, czy prezydenta nawet, oni mają takie fajne nazwy, na swoje funkcje. Wie pan, i wysłuchałem tej rozmowy, to było bardzo ciekawe. I już po tej rozmowie wiedziałem, że Kaczyński się z tego wycofa. Rydzyk miał takie porozumienie, wie pan, taką chemię z tym prezesem od zwierzątek futerkowych. Myślę, że jakieś przelewy też poszły. I było wiadomo, że ta cała ustawa, szczególnie dotycząca, ten segment dotyczący zwierząt futerkowych, upadnie. No ale bądźmy i może... I tak to się dobrej, u nas załatwia. Bądźmy, dobrej myśli, by w końcu możemy utrzymywać taki nacisk, bez przerwy pytać. Przed nami nowa kadencja, być może rzeczywiście. Daj Boże zresztą, posłowie wrócą do sprawy. Pan Tomasz, panie Tomaszu, witam. Halo? Kłaniam się. Dzień dobry. Szanowny panie Kubo. No ja tutaj może w sensie powiem ogólnym, że ciągle znów zaczyna być sytuacja, gdzie zwierzęta są ważniejsze od ludzi. No nie chciałbym się bawić szczegóły, ale proszę pana, jest jak gdyby od rzemyczka do koniczka. No zakazujemy zwierząt futerkowych, bo one cierpią. To są inne zwierzęta, które cierpią i tak dalej, więc to jak gdyby jest otworzenie furtki, proszę pana, no do różnych innych zakazów, do lewackiego wariactwa pana. Ledwo pana słyszę, panie Tomaszu. Pozdrawiam, dziękuję, pan Marek. Panie Marku, dzień dobry, halo. Panie Marku, 24. Dzień dobry, słucham pana. Darek z tej strony, witam panie redaktorze. Taka sprawa, że oczywiście ustawa powinna ulec zmianie tylko w obydwu kierunkach odnośnie zakazów, ale także po prostu pewnego rodzaju przywilejów, bo nie chodzi o to tylko, żeby nakazywać. Wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, żeby te zwierzęta nasze były prawidłowo, żebyśmy się prawidłowo nimi zajmowali pod każdym względem. 24 minuty po południu. Anna Jerzyńska, Stowarzyszenie Otwarte Klatki. My stanowczo jakby jesteśmy za tym projektem nowelizacji, no głównie ze względu na kwestie zwierząt futerkowych, tak? No to jest coś, o co walczymy od lat i rzeczywiście tutaj jakby ten zakaz jest według nas jedynym rozwiązaniem sensownym, dlatego że po prostu zwierzętom na fermach futerkowych nie da się zapewnić dobrostanu, tak? One są dzikie i zawsze im w klatkach będzie źle. Tak samo jeśli chodzi o cyrki, no to też jesteśmy częścią koalicji Cyrk Bez Zwierząt, więc jak najbardziej to wszystko jest spójne z naszymi postulatami. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl, strona internetowa. Jak zwykle dla Państwa tam sonda pan Michał. Panie Michale, witam, halo. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panu. Panie Jakubie, witam trójkę. Panie redaktorze, no tutaj mówimy o zwierzętach i ich ochronie, a co ze zwierzętami typowymi takimi hodowlanymi? Są kury, indyki, prawda, świnie, krowy. Też są w jakichś warunkach takich przetrzymywane, dziwnych, nieludzkich czasami, patrząc też na potentata Stany Zjednoczone, jak tam są prowadzone te fermy, no i tak dalej, więc ja myślę, że no, ochrona zwierząt powinna zająć ogólnie wszystkie zwierzęta, jakie tylko są hodowane. Albo mamy wolne wybiegi dla wszystkich, albo, no, albo biznes i pieniądze. Dziękuję bardzo. Pani Ewa pyta, co z dyrektywą europejską zakazującą testów na zwierzętach na terenie Unii Europejskiej. Panie Bogdanie, dzień dobry, halo. Dzień dobry panu. Bardzo się cieszę, że udało mi się dodzwonić. Wydaje mi się, że w każdych takich działaniach to trzeba zachować troszeczkę takiego zdrowego rozsądku, a ja w tej chwili zauważam coś takiego, że chyba zaczęła się jakaś robić moda na wszelkiego rodzaju ochronę wszystkiego, co żyje. Zwierzęta futerkowe hodowane specjalnie po to, żeby no niestety zostały wykorzystane do określonego działania przeznaczenia, czyli no to zrezygnujmy w takim razie ze skórzanych butów, ze skórzanych torebek, zegarków, pasków do zegarków i tak dalej, nie? Natomiast też taki mi się nasunął taki komentarz szybki do pana, który się z PiS-u wypowiadał. Myślę, że nie tyle, co nie ma zwyczaju noszenia futer w Polsce, tylko raczej nie ma pieniędzy na te futra. I myślę, że nasze panie by bardzo chętnie chodziły w norkach, szynszylach i gronostajach, gdyby je po prostu było na to stać. A ja jednak uważam, panie Bogdanie, z całym szacunkiem, rozumiejąc pana argumenty naturalnie, że jest różnica pomiędzy humanitarnym, zakładam, że tak to się dzieje wszędzie, humanitarnym pozyskiwaniem na przykład skóry, a poddawaniu testom, poddawaniu eksperymentom. Co wywołuje wiadomo jakie konsekwencje. Pan Adrian napisał, moim zdaniem koniecznie należy znowelizować tę ustawę. Problem jest niestety, problemem jest mentalność ludzka. Traktowanie zwierząt przedmiotowo. Zapominamy o tym, że są świadome swego istnienia, cierpienia, bytu. Dlaczego nie testować leków, kosmetyków na ludzkich ochotnikach? Pyta pan Adrian. Pani Moniko, jeszcze pani. Witam. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Też bardzo się cieszę, że udało mi się dodzwonić pierwszy raz i w takim temacie bardzo dla mnie ważnym. Chciałam powiedzieć, że bardzo popieram nowelizację tej ustawy i czuję się bardzo oszukana, że to się jeszcze nie stało do tej pory, bo to nam zostało obiecane, a to jest niezwykle ważne. I tak jak pan powiedział, jest bardzo duża różnica pomiędzy humanitarnym pozyskiwaniem właśnie czy to mięsa, czy skór, w których chodzimy, a pomiędzy po prostu wykorzystywaniem tych zwierząt w skali, która no jest dla mnie niewyobrażalna i myślę, że to wszystko wynika właśnie z tego, że ludzie sobie nie zdają sprawy, jak to wygląda. To nie jest tak, że krowa, która daje mleko, chodzi po prostu radosna po łące, albo że futerka, z których są robione nasze ubrania, to po prostu sobie żyją w spokoju, aż do momentu, kiedy zostaną zabite, tylko po prostu rzeczywistość jest niewyobrażalnym okrucieństwem i ludzie nie wiedzą, że to tak wygląda. Nie wiedzą, dlatego ignorują. Pan Marek, panie Marku, witamy i pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Kubo, to jest bardzo istotna sprawa, oczywiście ochrona zwierząt. Jednakże mam taką uwagę do dzwoniących. Jeżeli mówi się o zwierzętach, to najpierw trzeba jednak zachować trochę jakość w stosunku do ludzi, bo ludzie są też bardzo ważni. Chodzi mi o to, że na przykład nie mówić Kaczyński, nie mówić Tusk, tylko używać słowa o wyrażać się o ludziach przede wszystkim z szacunkiem. No, zwierzęta, owszem, tak, jak słuszna najbardziej uwaga. Później. To najpierw się nauczmy szanować ludzi, a potem zwierzęta, chociaż to jest też bardzo ważne. Pozdrawiam pana. Pani Beato, dzień dobry, witamy. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam powiedzieć o testowaniu kosmetyków na zwierzętach, że no jest już tutaj to rzeczywiście wręcz można powiedzieć rozpasanie, dlatego że można produkować kosmetyki różnego rodzaju, nie testując je na zwierzętach. I to uważam, że jest to już rzeczywiście przesada, bo no, produkcja skór, czyli torebki, paski, humanitarne zabijanie zwierząt, no nie jest niczym złym, ale już testowanie na zwierzętach kosmetyków, no to już wykazujemy się rzeczywiście już wyjątkowym rozpasaniem i jakąś zupełnie już schizofrenią. Pan Krzysztof jeszcze. Panie Krzysztofie, krótko proszę. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Ja chciałbym tylko zwrócić uwagę odnośnie samej tej, może nie tyle ustawy, co świadomości naszej. Wydaje mi się, że tu jest największy problem, tu tkwi, gdyż większość z nas najzwyczajniej nie wie, o czym jest mowa, o czym ustawa i jak naprawdę są traktowane zwierzęta. I wydaje mi się, że tutaj do mediów należy główna rola, aby przedstawić problem. Czyli faktycznie, jak są traktowane te zwierzęta. I wydaje mi się, że to chyba rozwieje wszelkie wątpliwości i będziemy mieli chyba wspólny głos. 12.30. Pozdrawiam pana. Dariusz Krajewski, menedżer pracujący w cyrku. Jeżeli chodzi o nowelizację ustawy o ochronie praw zwierząt, oczywiście tak, ale w kontekście po prostu ochrony nad tymi zwierzętami. Natomiast wkładanie do jednego worka cyrku, a ekologom głównie o to chodzi, jest absolutnie pozbawione podstaw. Ja chciałbym tylko dodać, że u nas w Polsce nigdy nie toczyła się jakakolwiek rozprawa przeciwko właścicielowi cyrku, który znęcałby się nad zwierzętami. To są takie bajki wymyślone przez ekologów na własne potrzeby. Niestety dobro zwierząt chyba dla nich jest na drugim końcu. My w cyrku tak samo kochamy zwierzęta i lubimy zwierzęta jak my mieszkający w domu, którzy mamy pieska czy kotka. Po pierwsze, trzeba komuś udowodnić, że ktoś się znęca nad zwierzętami w cyrku i wtedy dopiero można nowelizować ustawę zabraniającą czy tam ograniczającą zwierzęta w cyrku. Niestety, no, u nas jest wszystko odwrotnie. 29 minut pozostało do 13. Moim gościem jest pan Cezary Wyszyński, prezes Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva. Dzień dobry, panie prezesie, witam pana. Dzień dobry. Testy prowadzone w laboratorium LPT w Hamburgu doprowadziły do okaleczeń wewnętrznych krwotoków, do cierpień, śmierci wielu zwierząt. Tym, co działo się akurat w tym laboratorium, zajmuje się już niemiecka prokuratura. Takich placówek zapewne jest więcej. Laboratoria tego typu funkcjonują również w Polsce? Oczywiście w Polsce również są prowadzone testy z wykorzystaniem zwierząt. Nie ma co prawda małp. Jest niewiele psów i kotów, ale faktycznie tego typu testy są wykonywane. A czy ktoś kontroluje takie placówki? Czy my wiemy, jak traktowane są tam zwierzęta w tych laboratoriach w Polsce? Oczywiście są przepisy, które dosyć ściśle regulują wykorzystywanie zwierząt w eksperymentach, ale właśnie z tym kontrolowaniem jest ogromny problem. A dlaczego? No, on wynika z tego, że niestety większość kontroli jest zapowiadanych, a nawet jeśli nie są zapowiadane, no to ciężko się spodziewać, żeby ktoś przy kontrolerze stosował przemoc wobec zwierząt, prawda? Nawet jeśli ktoś przyjdzie bez zapowiedzi, to zanim dotrze do laboratorium bądź miejsca, gdzie są zwierzęta przetrzymywane, no to już cała firma wie, że jest kontrola i przez te kilka minut można sporo rzeczy zrobić, a przede wszystkim, no tak jak wspomniałem, przy kontrolerze nikt nie będzie bił ani się znęcał nad tymi zwierzętami. No tak, to przy okazji możemy przypomnieć, że dziennikarze ujawnili to, co działo się w laboratorium w Hamburgu, dokonując takiego nagrania z ukrycia po prostu. Zrobili to nieoficjalnie, zresztą fragmenty filmów można obejrzeć na YouTube. Można ustawowo zakazać wykorzystywania zwierząt do eksperymentów? Byłby pan za takim rozwiązaniem? Oczywiście, że można i myślę, że to jest kwestia czasu, kiedy takie rozwiązanie zostanie wprowadzone. Przypomnę, że kilka lat temu został wprowadzony zakaz wprowadzania kosmetyków testowanych na zwierzętach na terenie Unii Europejskiej. I wtedy był ogromny sprzeciw firm, które twierdziły, że rynek się załamie, upadnie, to już jest koniec. Co się okazało? Wszyscy testują. Nie zmieniło się nic. Tak. Kompletnie nie zmieniło się nic. Są alternatywne metody do testowania na kosmetykach. Rynek nie upadł, wszystko jest w porządku. Więc przed nami kolejne kroki. Myślę, że chemia domowa, a potem lekarstwa w konsekwencji. No tak, można zakazać wykorzystywania zwierząt do eksperymentów, ale wówczas zapewne odezwą się i takie głosy. No dobrze, ale co z postępem na przykład medycyny? No jeśli nie chcemy eksperymentów na ludziach, to nowe leki musimy testować na zwierzętach. Jest wiele metod alternatywnych, tak zwanych, dla testowania i tak jak powiedziałem o przykładzie kosmetyków, które pojawiają się nowe, mimo braku możliwości testowania na zwierzętach, rynek się rozwija, są nowe produkty wprowadzane. Tak samo z innych dziedzin produkty chemiczne, farmaceutyczne mogą być testowane z wykorzystaniem modelowania komputerowego, sztucznych tkanek. I te metody mogą z powodzeniem zastąpić wykorzystywanie zwierząt. Co więcej, te metody są tańsze, szybsze, więc czyli nawet... jest wyjście z sytuacji. To niemieckie laboratorium prowadziło testy na zlecenie firm farmaceutycznych, przemysłowych, no, z całego świata. Jak to się dzieje, że potem te firmy umieszczają na opakowaniach informacje nietestowane na zwierzętach? Wszyscy się cieszą, kupują, ale nikt tego nie sprawdza. Nikt tego nie weryfikuje. Znaczy, to jest tak, w przypadku faktycznie jest wiele dezinformacji na produktach, ale jeśli chodzi o Unię Europejską, to tak jak mówię, nowych produktów testowanych, jeśli chodzi o kosmetyki, nie można wprowadzać. Za to można wprowadzać chemię domową, środki ochrony roślin. I tak naprawdę na tych środkach bardzo rzadko ludzie szukają informacji, czy są testowane, czy nie są testowane, więc ja bym nie był taki pewien, że firmy tego nadużywają, czy wprowadzają nas w błąd w przypadku właśnie tych innych rzeczy niż kosmetyki. To jest problem taki, że właśnie nie są zakazane testowania innego rodzaju środków i dlatego takie testy się wykonuje i dlatego powinniśmy ten kolejny krok zrobić, żeby nie dopuszczać w obecnych czasach do torturowania zwierząt w imię wprowadzenia nowego, na przykład, nie wiem, środka, nowego proszka do prania, bo to tego się kompletnie nie da uzasadnić, usprawiedliwić. Posłowie tej kadencji, jak pan wie, zapowiadają, że chcą wrócić do sprawy nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Nowelizacja z długą już tradycją. Ludzie protestują przed ambasadą Niemiec w Warszawie, co oglądałem, a nikt specjalnie nie protestuje w sprawie zmian, które do prawa nigdy nie weszły. Może te ludzi specjalnie nie interesuje? Byłem pod ambasadą, więc zarówno byłem tam w sprawie laboratorium, jak i bardzo aktywnie działamy na rzecz wprowadzenia nowelizacji dosyć szerokiej, która chroniłaby dużo większą grupę zwierząt niż dotychczas. I tu muszę się odnieść do tego, co padło u przedmówców, że nie było nigdy sprawy o znęcanie przeciwko właścicielowi cyrku. To nieprawda, toczy się taka sprawa, zostały postawione zarzuty, toczy się sprawa, chodzi o cyrk Vegas, chodzi o znęcanie między innymi nad niedźwiedziem Balu, który miał zanik mięśni, nieleczone zęby, przez co żył w potwornym bólu. Nie miał pazurów, nie miał górnych kłów, więc to było między innymi przedmiotem właśnie, co jest przedmiotem postępowania przed sądem. Poza tym, tak naprawdę nie możemy stawiać sprawy w ten sposób, że ponieważ jest tylko jedna tego typu sprawa, to znaczy, że nie ma podstawy do nowelizacji, bo problemem nie jest sama kwestia tresury i fizycznego znęcania się, szczególnie takiego intencjonalnego, że chcemy sprawić zwierzęciu ból, tylko problemem jest sam model funkcjonowania cyrku w Polsce. Nie wiem, czy to padło, ale ponad 200 miejscowości odwiedza cyrk rocznie, w sezonie w Polsce, co oznacza dla zwierząt przewożenie non-stop praktycznie, a przewożenie to są małe klatki, więc nie jesteśmy w stanie zapewnić tym zwierzętom, już z definicji, nie jesteśmy w stanie zapewnić tym zwierzętom odpowiednich warunków. Są narażone na ciągłe przemieszczanie, stres, hałas, obce miejsca. Choć to jest tak naprawdę warto w tym momencie przypomnieć, że są włodarze miast, którzy nie wpuszczają cyrków ze zwierzętami do siebie. Były takie przypadki. Jak najbardziej jest takich miast, około 20 czy 30 w Polsce w tej chwili, i nie tylko takich, które podjęły uchwałę, ale czasami po prostu jest to kwestia polityki miasta. Faktycznie nie wpuszcza się inaczej. Nie wynajmują swoich terenów cyrkom ze zwierzętami. I to ma w ogóle bardzo ciekawe konsekwencje, bo niektóre cyrki, uwaga, po prostu rezygnują na czas występu w danym mieście ze zwierząt. Czyli okazuje się, że można i że opłaca się i że jest sens występować bez zwierząt, w danym mieście, w którym nie znaleźli po prostu terenu, na którym mogliby zwierzęta pokazać. Mm-hmm. I okazuje się, dalej że się kalkuluje. Jest to możliwe. Jasne. Tak jest to możliwe. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Dziękuję. Cezary Wyszyński, prezes Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva, jest Państwa gościem. Za 21 minut, 13:07, trójek na początku 22. Pan Artur. Panie Arturze, witam. Dzień dobry. Witam pana, panie Kubo. Witam. Ja mam takie spostrzeżenie a propos ekologów. Nie wiem, czy są ekolodzy politycy. Na pewno ci drudzy robią złą robotę tym pierwszym. Ekolodzy swego czasu zablokowali wschodnią obwodnicę Warszawy, twierdząc, że gdzieś tam w lesie, w jakimś bajurku pływa szczebla błotna, która jest głównym jakby daniem czapli szarej. Mhm. Mieszkam w tych okolicach, w życiu czapli szarej nie widziałem, a obwodnicę zablokowano. Natomiast w momencie ostatnio potężnej, ogromnej awarii w Warszawie, czy pan, panie redaktorze, widział pół ekologa, który by tam stał i protestował, że miliony ryb albo na przykład duszą się, przykuł się do rury. No właśnie, przykuł się do rury. Widział pan, panie redaktorze, bo ja nie. No nie widziałem, no to jest, prawda. I to jest właśnie ta ekologia polityka. No i ta ekologia polityka niestety robi dużą krzywdę tym prawdziwym ekologom. Tylko tyle chciałem powiedzieć. Panie Krzysztof jeszcze. Panie Krzysztofie, trójka. Halo, dzień dobry. 7 trójek na początku 22. Panie Krzysztofie, witamy pana, dzień dobry, halo. Ponieważ biorę udział w pewnym projekcie związanym z substancją lekową na dosyć poważne schorzenia, w związku z tym ze Stanów musieliśmy ściągnąć do naszego laboratorium myszy i szczury, które miały odpowiednio, że tak powiem, wkomponowane, tak to nazwijmy, pewne schorzenia, którym mogliśmy potem podawać tym zwierzętom preparat, na którym pracujemy, po to, żeby zobaczyć, jak on działa. Nie wyobrażam sobie, abyśmy zdobyli 150 wolontariuszy ludzi, którzy mają tą samą jednostkę chorobową Primo, mhm, i będziemy potem, przepraszam, jak sekcję zwłok za każdym razem nie robić. Ja powiem wprost, potem te zwierzęta są humanitarnie poddawane niestety zabijaniu. Panie Krzysztofie, to nie jest to, że my się nad nimi znęcamy, ale nie wyobrażam sobie farmacji, gdzie oczekujemy z jednej strony postępu i leków w chorobach, które dotykają milionów ludzi, a w skali świata to są setki milionów, abyśmy nagle... Rozumiem. Panie Krzysztofie, a co pan sądzi o tym, o czym mówił m.in. Cezary Wyszyński, o takich innych metodach badawczych? Nie da się innych metodach. Nie ma, komputerowo, tak? Przepraszam, w niektórych schorzeniach nie może pan na kwiatkach będziemy leki przeciw demencjom czy przeciwnowotworowe testowali. My musimy mieć podobne organizmy, które przypominają funkcjonalnie to, co one są na końcu, mają być dedykowane. Potem tak i tak mamy jeszcze testy kliniczne na pacjentach, tak? To są potworne pieniądze, potworne ten. My się potem dziwimy, że lek kosztuje kwotę X czy Y. Niestety, ale to wszystko są olbrzymie nakłady środków. Pan Andrzej, panie Andrzeju, dziękuję. Panie Krzysztofie, pan Andrzej na antenie. Witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Panie Kubo. I to tak sobie słucham tego wszystkiego i mówiąc szczerze, wydaje mi się, że to jest troszkę tak, że z jednej strony to wszystko jest potrzebne, tak? Na przykład przedmówca, uważam, że przedmówca ma rację, no trzeba... Pracujący w laboratorium, tak. Prawda? No bo inaczej jakby nie ma innego wyjścia. Natomiast wracając do początku audycji, to mi się wydaje, że istnieje coś takiego jak prawo. Jeżeli w tych zakładach w Hamburgu ludzie znęcali się nad zwierzętami i te protestujące organizacje ekologiczne mają jakieś w tym kierunku dowody, to mi się wydaje, że wystarczyłoby zwyczajne jakieś zgłoszenie do prokuratury, powołanie się na jakieś odpowiednie paragrafy i zarówno ci, którzy fizycznie to robili, jak ci, którzy zlecali, to powinni zwyczajnie odpowiadać przed prawem. No i będą, tak jak, bo jak powiedziałem... Tak jak ten, który psa męczy, tak, na własnym podwórku, albo robi jakieś inne świństwa zwierzętom. Troszkę mi to tak wygląda na takie działanie, że łatwiej jest jakby tą przysłowiową staruszkę z pęczkiem rzodkiewek, tak, ukarać mandatem, bo stoi na ulicy i to próbuje sprzedać, niż zająć się takimi wielkimi, którzy mają dużo pieniędzy, wpływów i tak dalej. Panie Jerzy, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Mam prośbę o ściszenie radia. Rzucamy wszyscy na... Mhm. producentów tych skórek, a popatrzmy na producentów mięsa. Patrzę zimą, co się dzieje z transportem tych biegdaków, jak one są wożone w tych przewiernych samochodzikach leżą te albo prosiaki, albo indyki, no przecież to serce się rozpęka na widok tego wszystkiego. I to jest cisza na tym, bo wszyscy żremy to. Pani Agnieszko, jeszcze pani, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja w takiej sprawie, bo mówimy wszyscy o tym, o ekologii, że ekolodzy są za to odpowiedzialni. Mi się wydaje, że każdy z nas jest odpowiedzialny za każde jedno zwierzątko, czy ma go w domu, czy kupuje cokolwiek w mięsnym, czy skórzane obuwie, ponieważ my w ogóle nie szanujemy tego, co mamy. Czyli mamy po 20 pasków skórzanych, 10 torebek. Pytanie, czy my tego potrzebujemy? Czy te rzeczy, które mamy na co dzień, czy nie można wykorzystać lepiej, oddać, pojedyncze rzeczy mieć? Czy naprawdę potrzebujemy aż takiej ilości? I to z tego też się bierze olbrzymi... Marnotrawstwo. Tak, marnotrawstwo. A przecież za każdym jednym butem, za każdym jednym paskiem, torebką, rzeczą zbędną, bo jeżeli każdy z nas potrzebuje kurtki na zimę, no to potrzebuje jedno i dwie. Pani Agnieszko, ale tak jest człowiek skonstruowany, że chce by jeszcze więcej, by jeszcze drożej, jeszcze bardziej, by od lat. Przecież rozmawiamy na przykład o marnowanej w Polsce żywności. Jesteśmy w czubie, w czołówce społeczeństw, które marnuje na potęgę żywność. No i ta sytuacja nie ulega zmianie. Pan Jarosław jeszcze. Panie Jarosławie, witam. Halo? A może pan Marcin? Panie Marcinie? Halo? Dzień dobry, witam. Pan Marcin? Pan Jarek tutaj. Pan Jarosław. Panie Kubo, bardzo ciekawa dyskusja. Ja tak narażę się wszystkim ekologom, powiem tak. Jem mięso, jestem mięsożercą i noszę skórzane ubranie. Dzięki temu, że jestem mięsożercą, czuję się zdrowy. Oczywiście mam nadzieję, koleżanka mi kiedyś powiedziała, że skoro jestem mięsożercą, to gdybym zobaczył, jak te zwierzęta są hodowane, to bym na pewno został wegetarianinem. A ja powiedziałem, że mam nadzieję, że wszystkie zwierzęta, które są produkowane właśnie pod kątem przetwórstwa na żywność, to są w sposób zgodnie z przepisami traktowane humanitarnie. Mamy przepisy odnośnie dobrostanu zwierząt. Także mam nadzieję, że wszystko jest okej, tak? I nie powinien być z tym jakoś zbulwersowany. A jeżeli chodzi o ubranie, pamiętajmy jednej rzeczy, że skóry to jest pochodna zwierząt, tak? A im więcej my produkujemy ubrania ze skóry, tym mniej wyprodukujemy plastiku, tak? Bo głośno jest wszędzie o tym plastiku, że plastik jest wszędzie. Pamiętajmy, że jedne buty służą nam kilka lat, a kupując plastikowe buty służą nam... Bywa różnie, to prawda. 14 minut do 13. Andrzej Elżanowski, Uniwersytet Warszawski, Polskie Towarzystwo Etyczne. Uważam, że zwierzęta płuczne powinny być przedmiotem produkcji, tak jak odbywa się to w wielu innych państwach. Przede wszystkim się wydaje, że zwierzęta jedzą tylko i wyłącznie na futra. W ogóle nieprawdą, bo to jest tylko 20-25% skór idzie na futra. Jeśli walczymy o środowisko, to jest nieprawdopodobne i dlatego uważam, że powrót do naturalnych metod funkcjonowania i życia ludzi jest bardzo ważny, bo utylizacja na przykład sztucznego futra jest kilkadziesiąt razy dłuższa niż naturalnego. Utylizacja odpadów poprodukcyjnych poprzez zwierzęta futerkowe jest niepodważalna i nie podlegająca dyskusji, że to jest lepsze. Nie potrzeba używać chemii, spalania, zanieczyszczenia CO2 itd. W Polsce wykreował się rynek, że jesteśmy trzecim potęgą świata. Przecież 10 lat temu tak nie było. Za tym stoją konkretne rodziny, konkretni ludzie, konkretne państwa, które oglądają nasz rynek, jaki już jest niestabilny, chcieliby to przejąć, tylko podsycają ten element, żeby takie się pojawiły. Oczywiście, tu chcę położyć największy nacisk. Nie wolno produkować zwierząt futerkowych, czy jakichkolwiek zwierząt, kiedy standardy nie są dotrzymywane. Błędnie zapowiedziałem naszego gościa, to był Zbigniew Eichler, poseł koalicji Platforma Obywatelska. 7 trójek na początku, 22. Pani Moniko, dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kuba. Dzień dobry, witam. Ja również chciałam zabrać głos pana dyskusji. Ja na co dzień pracuję ze zwierzętami laboratoryjnymi i tak naprawdę nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli całkowicie zaprzestać jakichkolwiek doświadczeń na zwierzętach, dlatego że tak naprawdę my całą wiedzę, nie tylko testowania leków, ale w ogóle poznawania na przykład, co się dzieje po zawale serca w naszym organizmie, to niestety, ale nie zastąpi nic innego, jak tylko nasza wiedza, którą zdobywamy na doświadczenia na zwierzętach. Ja na co dzień pracuję właśnie ze zwierzętami, ze szczurami, więc troszeczkę inne zwierzęta jeszcze. I to tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak my do tych zwierząt podchodzimy. Kilka lat temu weszła w całej Europie ta nowa ustawa, gdzie musimy bardzo dbać o ten dobrobyt zwierząt. I tylko tak naprawdę od nas, którzy pracujemy ze zwierzętami, będzie zależało, jak to w praktyce będzie wyglądać. Kończę, pani Moniko, bo jeszcze słuchacz czeka. Tymczasem pan Kazimierz napisał, by jestem za zmianami w ustawie, ale co to pomoże od ledwicy, jak ludzie na wsi zwierzęta traktują? A jak zwróciłem kiedyś uwagę, to mam wrogów. Panie Ryszardzie, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Pierwszy raz mi się udało do pana zadzwonić. Chciałem zabrać głos z audycji, ponieważ sytuacja z testowaniem leków na zwierzętach, fajnie to brzmi, kiedy mówimy o tym, że należy bronić zwierząt i tak dalej. Natomiast całość wygląda zupełnie inaczej z drugiej strony barykady. W momencie, kiedy zostaje zdiagnozowana jakaś choroba. W moim wypadku jest to choroba leśnowskiego Crohna, gdzie postawiono mi tą diagnozę powiedzmy 2 lata temu. I sytuacja jest taka. Ja nie wyobrażam sobie życia z tą chorobą normalnie, bez leczenia. Natomiast leki, które są możliwe do stosowania i które działają akurat w moim wypadku, były testowane na zwierzętach i nie było innej możliwości opracowania tych leków niż testy na zwierzętach. Więc w tym momencie dla mnie sytuacja się kończy. Wszyscy, którzy tutaj mówią o ochronie praw zwierząt i tak dalej, okej, fajnie brzmi, natomiast jestem bardzo ciekaw, jak zachowaliby się w mojej sytuacji. 10 minut do 13, tym razem na pewno Andrzej Elżanowski, Uniwersytet Warszawski, Polskie Towarzystwo Etyczne. Jeżeli chodzi o los zwierząt do nowelizacji, no to jest taki ogrom, że nawet trudno marzyć, żeby one w jednej nowelizacji były załatwione. W tej chwili jest najbardziej rażące, kompromitujące jest dopuszczanie podżynania tysięcy krów, no bez ogłuszenia, czyli tak zwany ubój rytualny, głównie na eksport i właściwie wyłącznie prawie, no i ta hodowla zwierząt futerkowych, trzymanie obozów zagłady do zabijania jednych z najinteligentniejszych ssaków, no po to, żeby głównie eksportować futra do krajów niecywilizowanych, głównie na wschodzie. Ponownie na antenie moi goście. Grzegorz Puda, poseł na Sejm 9. kadencji z listy Prawa i Sprawiedliwości, członek parlamentarnego zespołu Przyjaciół Zwierząt. Witam, dzień dobry raz jeszcze. Witam serdecznie ponownie. Witam pana ministra. Jest również z nami pan Cezary Wyszyński, prezes Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva. Witamy ponownie. Witam. Panie pośle, no, słuchacze nie mają wątpliwości na pytanie, czy ustawę o ochronie zwierząt należy znowelizować. 81% twierdzi, że tak. 19% uważa, że nie ma takiej potrzeby. Nie mówiliśmy o tym, ale tam w tej nowelizacji była jeszcze jedna bardzo też istotna sprawa. Mianowicie ta nowelizacja miała uregulować sprawę schronisk dla zwierząt. Chodziło o to, by nie były prowadzone przez przypadkowe organizacje, a przez te, które są organizacjami pożytku publicznego. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że będziemy zachęcać te 19% do tego, żeby jednak stanęły po naszej stronie. Jeżeli chodzi o tą, że... To może się uda, tyle tylko, że wszyscy życzyliby skuteczności. Nie, oczywiście. Znaczy, no, kończy się kadencja, kończy się ten etap, który był rozpoczęty. My na pewno sięgniemy do tego projektu i myślę, że w najbliższej kadencji, w tej już, która już właściwie się rozpoczyna pomału, będziemy myśleć nawet o tych głosach. Ja całą audycję słuchałem w radiu, więc dosyć dobrze przysłuchiwałem się tej dyskusji. Natomiast warto jeszcze zwrócić na jeszcze jedną rzecz. Otóż chodzi o pseudohodowlę, bo proszę pamiętać, że jeszcze jest taki temat, o którym właściwie nie było, nikt nie wspomniał, o pseudohodowli. Czyli o czymś, co jest czymś niesamowitym, to w ogóle jest kwestia takiego obszaru, który omija prawo i my będziemy się starać, aby spróbować objąć w ramach tą pseudohodowlę, czy te pseudohodowle, no nie może dochodzić do sytuacji, w której Polacy kupują zwierzęta, potem się okazuje, że nie tylko, że są nielegalnie hodowane w okropnych warunkach, że są te zwierzęta właściwie maltretowane, nikt na tym nie sprawuje żadnej kontroli, a jeżeli już ktoś takie zwierzęta znajdzie, czy dowie się o tym, to te nasze służby tak naprawdę bardzo często niestety zawodzą i w związku z tym tutaj warto podkreślać rolę tych wszystkich organizacji pozarządowych, które biorą czynny udział w tym, żeby tym zwierzakom pomagać. Nawet czasem dochodzi do sytuacji, w których te zwierzęta trzeba odebrać, no ale to są sytuacje, że dużo lepiej, jeżeli zajmują się tymi zwierzętami organizacje, które dbają o zwierzęta, niż ci właściciele, którzy tylko i myślą i wyłącznie myślą o tym, w jaki sposób na zwierzętach zarobić no niemałe pieniądze. Cezary Wyszyński, co możemy wspólnie zrobić? Możemy oczywiście przypominać, możemy pytać. Domyślam się, że organizacja Viva również prowadzi taki lobbying na rzecz zmian w ustawie. Jak najbardziej namawiamy posłów do wprowadzenia bardzo wielu zmian, o części z nich była mowa dzisiaj. Akurat przedmiotem nowelizacji kwestia testowania nie jest. Natomiast kwestia cyrków, futer, zwierząt bezdomnych, myślę, że to są rzeczy, które najwyższy czas jest w Polsce uregulować. Tym bardziej, że w przypadku zwierząt bezdomnych to nie jest kwestia tego, że my za mało pieniędzy wydajemy, tylko my wydajemy te pieniądze źle. Więc trzeba je wydać lepiej, dzięki czemu zwierzęta będą miały lepiej, dzięki czemu w dłuższej perspektywie będziemy po prostu oszczędzać, bo zwierząt bezdomnych będzie mniej. Nie wiem, czy pan... Namawiamy też każdego polskiego obywatela, bo wiele osób może każdy z nas zrobić, adoptując zwierzę chociażby, a nie kupując je. I właściwie w każdej z tych dziedzin, czy to są futra, czy cyrki, pamiętajmy, że głosujemy naszym portfelem. Nie wiem, czy zwrócił pan uwagę, ale miałem telefony dzisiaj również od laborantów pracujących w takich placówkach, gdzie wykorzystywane są zwierzęta. Mowa była akurat o myszach, szczurach, ale no, w końcu fachowcy utrzymywali, że nie ma alternatywy, że inaczej tego zrobić się nie da. Słyszałem dwie wypowiedzi. W każdej z nich padło sformułowanie nie wyobrażam sobie. Ja się nie dziwię, że te osoby sobie nie wyobrażają. Po 10, czy 15, czy 20 latach zajmowania się testowaniem na zwierzętach, no to jest metoda, którą oni znają. Natomiast to nie jest kwestia wyobraźni. Alternatywy istnieją, alternatywy są stosowane. Jeśli ktoś jest zainteresowany, zapraszam do naszej fundacji. Mamy kontakt z międzynarodowymi organizacjami, które mają najnowszą wiedzę z tej dziedziny i tak naprawdę oczywiście laborant, czy ktoś, kto pracuje w zakładzie używającym zwierzęta, no to nie jest osoba, która w pierwszej kolejności przyjmie te metody, bo ona po prostu jest wykształcona w zupełnie innym kierunku, w wykorzystywaniu zwierząt. Bardziej liczymy tutaj na naukowców, którzy są zainteresowani nie wykorzystywaniem zwierząt jako takim, ale po prostu efektami, które naprawdę przychodzą dużo szybciej przy stosowaniu tych metod tak zwanych alternatywnych. I to jest rzeczywistość, to już się dzieje. 40 sekund nam pozostało. Raz jeszcze Grzegorz Puda. Panie pośle, tak się zastanawiam, no bo państwo co cieszy, zapowiadają powrót do tej nowelizacji, ale być może znowu będziecie mieli związane ręce, bo powiecie, że tu orzeczenie Trybunału, a tam interesy hodowców. No przede wszystkim będziemy namawiać naszych kolegów, koleżanki z drugiej strony sceny politycznej, bo to wszystko w rękach Sejmu. Oczywiście są różnego typu wyroki, są różnego typu opinie, zresztą było je dzisiaj, można usłyszeć również na antenie. Natomiast myślę, że tak jak pokazywał dzisiejszy sondaż, który pan przytoczył, no jednak okazuje się, że mieszkańcy, Polacy życzą sobie tego, żeby o te zwierzęta zadbać bardziej, w sposób bardziej skuteczny, w sposób może i tańszy, ale taki, który przede wszystkim będzie wskazywał te zwierzęta nie na takie cierpienie, ale na przynajmniej dobry dobrostan. Czas nam się kończy. Liczę na to, że my również w najbliższym czasie. Pozdrawiamy Grzegorz Puda, poseł na Sejm 9. kadencji z listy Dziękuję Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo. Dziękuję. Cezary Wyszyński, Fundacja Viva również pozdrawiamy. Tyle na dziś. Usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w MediaMarkt. Rabat technologiczny. Im więcej technologii, tym większy rabat. Aż do 15% taniej. Na przykład za 55-calowy telewizor LG NanoCell z technologią HDR. Po 5% rabacie zapłacisz 2849 zł. A za energooszczędną lodówkę Samsung z wyświetlaczem i technologią No Frost po 8% rabacie zapłacisz 1931 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt.